Oluka mpe na boma nzoto mpona yo na mwana mobali na fandi okoluka kaka trouble oswananga na yo moto boyana osali ba demarche nyonso ekoki likambo okobosanaka pete tolata na misapi bolingo yango ebomaki sasa na zuwa likambo moko nakoyokaka na bato balobi mobali atamusa yo moto azali na shoke eleka awa na mokili nakoyoka na mato ye namoni mpena miso mbanda na nga elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani bolingwaka munganziko nabebisingongo mpona situation na yo nasali masomo bali akosalaka tina nino bongoli makambo la joli nabebisingongo mpona situation na yo nasali masomo bali akosalaka tina nino bongoli makambo mama sumbi yebisa yo ata toboyani bolingwaka munganziko nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo la joli nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo mama sumbi na molimo nanga na kokate kosala zuwa nayebisaki yo nazali nzinzi biloko yokolambela mandanga na kolia liboso na ye yeba lisusu nazali ngungi ata obombami wapi ye na komona yo motema nanga na kokate kowela na molimo nanga na kokate koswana